odżywiania, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 dzień lipca, na zegarze 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Premier i minister rolnictwa zapewniają, po 15 września ukraińskie zboże nie będzie importowane do Polski. Kolejne drony nad terytorium Rosji. Ukraińcy zaatakowali fabrykę produkującą mikroczęści do techniki wojskowej. W Białymstoku trwają przygotowania do obchodów Światowego Dnia Sybiraka. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus podkreślił, że przez pół roku z Polski w tranzycie wyeksportowano ponad 7 milionów ton zboża z Ukrainy. Zadeklarował, że po 15 września nasz kraj jest gotów pomóc w transporcie ziarna do innych krajów, ale ukraińskie zboże nie będzie importowane na teren Polski. Minister na wspólnej konferencji z premierem na przejściu granicznym w Dołhobyczowie mówił, że na początku roku import zbóż z Ukrainy przez granice 5 państw przyfrontowych, w tym Polski, wynosił około 3 milionów ton. W lutym przez nasze granice polskie 114 tysięcy ton przejechało w tranzycie. W marcu 120 tysięcy ton przejechało w tranzycie. A w czerwcu przejechało przez granicę ponad 260 tysięcy ton. To pokazuje, że tranzyt wzrósł więcej niż dwukrotnie. Z Polski przez te 6 miesięcy wyeksportowaliśmy ponad 7 milionów ton zboża. 15 września wygasa unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do 5 krajów przyfrontowych. Rosyjski system obrony powietrznej zniszczył dron nad obwodem moskiewskim. Po 2 drony zestrzelono w obwodzie rostowskim i nad Briańskiem, informuje ukraiński portal, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony i na lokalne władze. W obwodzie briańskim uszkodzone zostały szyby dworca kolejowego, placu dworcowego oraz kilku wagonów. Ukraiński ekspert wojskowy Roman Witan powiedział, że w Briańsku Ukraińcom udało się zaatakować fabrykę produkującą mikroczęści do techniki wojskowej. Nasze służby niszczą rosyjską produkcję mikroelektroniki, główną bazę elementów do produkcji rakiet i wyposażenia systemów uzbrojenia wroga. Robią to Ukraińcy, podążając tą właściwą ścieżką. Zestrzeliwanie rakiet ma oczywiście sens, ale konieczne jest ograniczenie przepływu rakiet na naszym niebie właśnie poprzez niszczenie tego rodzaju produkcji w Rosji. W tym roku w Rosji i na okupowanym Krymie odnotowano już ponad 190 ataków dronami. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych wypowiedź szefa rządu nawiązującą do zapowiedzianej na jutro prezentacji programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE, podwyższenie VAT, uzależnienie Polski od rosyjskich surowców czy wyprzedaż majątku państwa polskiego. Lepiej, żeby Tusk zostawił swoje konkrety dla siebie i dla swoich kolegów. To mrzonki. O Polaków najlepiej zadba rząd Prawa i Sprawiedliwości. Od rana PiS publikuje w mediach społecznościowych spoty wyborcze, w których politycy mówią o niespełnionych obietnicach z programu wyborczego Platformy Obywatelskiej z roku 2011. Więcej na portalu polskieradio24.pl. Ochotnicze straże pożarne z powiatu olsztyńskiego otrzymały promesy. Wręczył je wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży. Podkreślał, że ochotnicze straże to fenomen na skalę światową. To jeden z dwóch filarów systemu bezpieczeństwa w Polsce, jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony przeciwpożarowej. Pierwsi na miejscu zdarzenia, znający lokalne problemy, lokalną społeczność. Fenomen, którego zazdrości nam cały świat, bo oprócz tych czynności z zakresu ratownictwa, z zakresu gaszenia pożarów, tego, który najbardziej kojarzy się nam ze strażą, to też miejsce, wokół którego jednoczy się lokalna społeczność, zarówno w większych miastach, jak i zwłaszcza przede wszystkim w tych małych miejscowościach. Ogółem promesy otrzymało 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu olsztyńskiego. Przygotowania do obchodów Światowego Dnia Sybiraka rozpoczęły się w Białymstoku. Jednym z elementów obchodów jest specjalna wystawa plenerowa Przeszłość oczami teraźniejszości Białystok 39, która umieszczona jest w centrum miasta. Jest 5 różnych tablic w różnych częściach Białegostoku. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Leszyński. Są to zdjęcia propagandowe. We wrześniu 1939 roku wraz z Armią Czerwoną wkroczyli także propagandziści, którzy mieli przedstawić szczęśliwe życie w naszym mieście. Koncepcją wystawy było wybranie zdjęć archiwalnych miasta Białegostoku właśnie z jesieni 1939 roku. Autorka plenerowej wystawy Magdalena Tuchlińska. Zdjęcia zostały przerobione przez graficzkę Dorotę Klimowicz w taki sposób, aby były oknami do przeszłości. Można przez nie zobaczyć istniejące budynki z tamtego okresu, które teraz nadal codziennie mijamy przechodząc po ulicy, ale jakby jest nałożona też warstwa historyczna. Musimy o tym pamiętać, ponieważ na wschodzie znowu jest zagrożenie. Zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. Musimy być przygotowani i pamiętać, że to zagrożenie najczęściej do nas przychodzi z Rosji, z Moskwy. Oficjalne uroczystości zaplanowano na 17 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8 września w kalendarzu. Faktycznie można się poczuć jak w lipcu albo w sierpniu. W piątek w kraju zachmurzenie na ogół małe i piękna pogoda. Na termometrach od 24 stopni na północnym wschodzie do 27 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, tutaj od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków wschodnich, a noc pod znakiem bezchmurnego nieba albo zachmurzenia małego nam będzie upływać. W rejonach występowania mgieł zachmurzenie duże, gdzieniegdzie utworzyły się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, lokalnie do 200, natomiast na termometrach minimalnie od 11 stopni na wschodzie, 16 na zachodzie i 18 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Dzień dobry, już 6 minut po godzinie 18. Czekamy oczywiście na Państwa telefony, 2 2 7 3, również w sprawie tego, co dzieje się na drogach. Na autostradzie A1 od strony Torunia przed wjazdem na Malbork jest wypadek. Dopiero teraz to się stanęło, a więc informacje jakieś z policji za jakiś czas dopiero będą, ale można już poinformować kierowców, żeby jeżeli mogą, niech jadąc na Gdańsk, niech zjadą zjazd Pelplin i jadą starą jedynką. No i faktycznie jest taki plan, żeby się wybrać dzisiaj nad morze, ale też sprawdzić sytuację nad jeziorami. Województwo warmińsko-mazurskie, również odwiedzimy Małopolskę, tutaj góry. Raporty drogowe, raporty pogodowe również. Będzie też odrobina ekonomii w programie, ale też pytanie przy okazji do Państwa, jak Państwo planują spędzić ten upalny weekend. Kolejny upalny weekend. Można się faktycznie poczuć jak w wakacjach. 2 2 7 3, czekamy na głosy od kierowców, czekamy również na Państwa plany weekendowe i zaczynamy. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Need Katia i Kimbra w Trójce, 11 minut po godzinie 18. No właściwie jeszcze przeżyjemy te popołudniowe korki i można powiedzieć, że weekend rozpoczęty. No to na dobry początek sprawdźmy sytuację na drogach Warmii i Mazur. Joanna Golon. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się z Warmii i Mazur. Na początek najświeższe informacje z S22. Nie ma już utrudnień w związku z wypadkiem, do jakiego doszło po południu w Sierpinie na odcinku z Elbląga do Grzechotek. Motocykl zderzył się tam z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna, a droga była zablokowana kilkanaście minut temu. Udało się ją odblokować i teraz jest już całkowicie przejezdna. Kłopoty są wciąż natomiast na 57, gdzie w tym samym czasie doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Droga na odcinku ze Szczytna do Dźwierzut jest częściowo nieprzejezdna, zablokowany jest jeden pas ruchu i trzeba tam przejeżdżać wahadłowo, co znacznie spowalnia podróż tą trasą. Spory korek jest też na S7 w Janowie między Elblągiem a Pasłękiem. Nie mam informacji, by wydarzył się tam wypadek, więc najprawdopodobniej sporo kierowców wybiera się nad morze. Poza wypadkami kłopoty z płynną jazdą są w miejscach robót drogowych. Teoretycznie nie powinno ich już być na trasie krajowej numer 53, przy węźle Olsztyn-Pieczewo-Klewki, gdzie na czas prac wprowadzono ograniczenie prędkości do 50, albowiem prace te według założeń powinny zakończyć się punktualnie o godzinie 18. Podobna sytuacja na trasie 57 na odcinku Bisztynek-Górko, gdzie wprowadzono ograniczenie do 60 i ruch wahadłowy. Natomiast o 20 mają zakończyć się utrudnienia na drodze krajowej numer 63 między Bystrym a Miłkami. Tam z powodu prac jest ograniczenie do 60 km na godzinę. Nie widać tam jednak poważniejszych zatorów. I taka właśnie jest sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim. Joanna Golon, bardzo dziękujemy. A jakie są Państwa pomysły na ten weekend? Chyba wybierzemy się nad rzekę Narew w moje rodzinne strony i będziemy się delektować piękną końcówką lata. To słońce wrześniowe na pewno dobrze wpłynie na psychikę, na umysł, na myślenie i będziemy cały dzień pływali łodzią w tą i z powrotem. No i faktycznie trzeba się cieszyć z tego słońca, póki jest i póki nam towarzyszy, a dodatkowo jeszcze bezchmurne niebo, albo zachmurzenie małe, tak jak Państwo słyszeli w prognozie pogody, więc nic, tylko korzystać. Teraz już dżem w Echiku Czasu. Pamiętam dobrze ideał swój. czasy te luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już, nie. Jedna z tych piosenek, która świetnie brzmi też przy ognisku, a że jest ciepło i wieczory też jeszcze ciepłe, no to być może jakieś ognisko się u Państwa trafi. 2 2 7 3 czekamy na Państwa pomysły na weekend, ale też na to, co dzieje się na drogach, jeżeli Państwo zauważą taką informację, którą warto się oczywiście podzielić. My teraz z Warmii i Mazur przeskakujemy na Pomorze. Filip Jędruch. Dobry wieczór z Pomorza. Powoli kończy się bardzo ciepły dzień, gorąco bywało także i niestety nadal jest w niektórych miejscach, także na drogach. Za nami świeża sprawa, utrudnienie na autostradzie między węzłem Stanisławie a punktem poboru opłat w Rusocinie w kierunku Gdańska na wysokości Malenina. Tam zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Tir i ciężarówka zderzyły się na Sucharskiego w kierunku S7. 2 osoby poszkodowane, na miejscu strażacy. No i tutaj mamy też straty w postaci wielu minut, które trzeba odstać w korkach. Korek na Sucharskiego sięga prawie w tunelu pod Martwą Wisłą i to może być strata nawet 50 minut, jeśli jedziemy w stronę S7. Oczywiście wszystkie łącznice także są zablokowane, a sama S7 od węzła Gdańsk-Port do węzła Gdańsk-Lipce w obu kierunkach tak naprawdę tutaj bardzo, bardzo duże utrudnienia. Najlepiej trasę Sucharskiego po prostu ominąć. Przenieśmy się na obwodnicę. Tutaj w kierunku Łodzi za węzłem Karczemki doszło do kolizji, zablokowany lewy pas. No i cóż, zwalniamy po raz pierwszy od węzła Karczemki do węzła Południe i za węzłem Osowa. To wszystko w kierunku Łodzi, przypominam. 91 od centrum Gdańska w stronę Pruszcza stoi. Strata 20 minut. Świętokrzyska zablokowana, duże korki we Wrzeszczu. Węzeł Kliniczna zatkany najazdem Halera od strony Kościuszki, którą też lepiej omijać. Jeśli chodzi o trasę kaszubską, też mamy tutaj informacje z powodu budowy S6 na odcinku Leśnice, Boże Pole Wielkie, zmiany w organizacji ruchu. Zamknięte są łącznice położone po południowej stronie węzła Boże Pole Wielkie dla relacji Lęborg-Boże Pole Wielkie oraz Boże Pole Wielkie-Gdańsk. Tutaj wprowadzono objazd przez węzeł Strzebielino. Lubię kończyć dobrymi informacjami, to może tak też zakończmy. Przejazd autostradą jest bezpłatny. Bramki nie są otwarte, trzeba pobrać bilet i potem oddać go przy wyjeździe, ale tak ma być jeszcze przez dłuższy czas. Wszystkiego dobrego, proszę jechać ostrożnie. Do usłyszenia. Przyłączamy się oczywiście do tego apelu i dziękujemy pięknie za taką dobrą wiadomość. Filip Jędruch opowiadał o sytuacji nad morzem i województwie pomorskim generalnie. A teraz już Blair, ostatnio na miejscu 20 listy przebojów trójki. Ciekawe jak będzie dzisiaj, po 19 startuje kolejne notowanie. Blair i Barbaric w trójce już teraz. Fallen tops of lovers vows. Where are you going?

Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8.30 na zegarze, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Radio Nawigator Trójki i Patryk Berliński, Polski Radio Kierowców. My wyjeżdżamy na A1 na początek, a na niej wciąż korek między węzłem Stanisławia a bramkami w Rusocinie, gdzie zderzyły się trzy pojazdy osobowe i zajmują lewy pas w kierunku Gdańska. Na A2 problemy między węzłami Poznań-Krzesiny i Poznań-Wschód. Po kolizji mamy blokadę jednego pasa do Warszawy. Uwaga też na A4 między węzłami Grodzisk, na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. Tam zderzyły się auto osobowe, dostawcze i ciężarówka, co poskutkowało blokadą jednego pasa dla tych, którzy zmierzają do Warszawy. Teraz A4. Tutaj problemy między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Zderzyły się ciężarówka i auto osobowe, co poskutkowało blokadą jednego pasa w stronę Katowic. Na S3 problemy między węzłami Nowa Sól Południe i Nowe Miasteczko. Tutaj zwężenie w stronę Legnicy po tym, jak osobówka uderzyła w bariery i lepiej poszukać innej trasy. Krajowa 15, Toruń Brodnica, koło węzła Kowalewo-Pomorskie. Koło miejscowości Kowalewo-Pomorskie zderzyły się cztery pojazdy osobowe. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem. Na trasie 32 doszło do wypadku między Sulechowem a Kargową. Jest blokada koło miejscowości Chwalin po tym, jak zderzyły się cztery pojazdy osobowe. 57 z utrudnieniami między Szczytnem a miejscowością Dźwierzuty zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i jedziemy tylko jednym pasem. Podobnie na trasie 63 w okolicy miejscowości Biała. Tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Jedna osoba została ranna. Przypominam, mamy ruch jednym pasem. Czas na ekonomię w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, zaczynamy od policzenia Polaków. Według prognoz GUS-u za niespełna 40 lat w 2060 roku będzie nas 30 milionów. To główny scenariusz, bardziej pesymistyczny zakłada nawet niespełna 27 milionów. To mocne wyliczenia i takie mają być, by czarno na białym pokazać, że sprawy demografii nie można zaniedbywać. W różnych scenariuszach mamy od 25 do 40% ubytku ludności w perspektywie do 2060 roku. Myślę, że to jest bardzo taka mocna informacja, no ale właśnie taka jest też jej rola, żebyśmy mieli pełną świadomość co do tego, jak te procesy demograficzne się kształtują, jak powinniśmy na nie wpływać. Mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót. W zeszłym roku liczba ludności Polski wyniosła nieco ponad 37 milionów 700 tysięcy. W Unii Europejskiej cały czas jesteśmy krajem z demograficzną górką, co daje nam sporo przewag, ale jak widać może to być kwestią czasu. Czas działa na korzyść kierowców, przynajmniej tych tankujących 95. Przed weekendem płacimy mniej za tankowanie, przynajmniej właśnie tej wspomnianej 95. Tak wynika z danych biura maklerskiego Reflex. W ciągu tygodnia cena za litr tego paliwa spadła średnio o 8 groszy do poziomu 6,59 na litrze, a to największy tygodniowy spadek od maja. Na oleju napędowym mamy 7 groszy zwyżki i średnią cenę 6,43. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach eksportowych. Znalazły się w niej też przepisy nazywane apteka dla aptekarza. Według tej noweli od teraz aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta, a jeden podmiot mieć co najwyżej 4 apteki. Nowe prawo budzi jednak kontrowersje w środowisku przedsiębiorców. Prezydent po podpisaniu odesłał dokument do Trybunału Konstytucyjnego. Złoty, chociaż dzisiaj próbował odrobić ostatnie straty, pozostaje mocno poobijane. To w dużej mierze zasługa zaskoczenia, jakie przeżyli inwestorzy po środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej po obniżeniu stóp procentowych o 3,4%. Frank jest teraz po 4,82, za euro płacimy 4,61, za dolara 4,31, za brytyjskiego funta 5,37 zł. No ale ta decyzja także odbija się, decyzja Rady Polityki Pieniężnej, na ratach kredytu, bo już WIBOR 3M, czyli ten wskaźnik, na który wielu kredytobiorców spogląda, również spadł bardzo mocno do 6,07%, a więc o prawie 0,5%. A co z giełdą? Jeszcze na koniec zerknijmy na nasz parkiet. WIG20 też próbował dzisiaj wstać z kolan i 0,9% zamknął się na plusie. No dobrze, to w takim razie jeszcze raz spojrzę na trójkowy zegar. 18:34, a nie 8. Tak. Bardzo ładnie, tak, bardzo ładnie. Tak się czas zakrzywił. Jakieś pomysły na weekend, panie redaktorze? Takie robocze, wie pan co? Troszkę popracujemy, no, tak czasami trzeba. No okienka, pewnie. Wie pan, odkurzanie. Czyli aktywnie. Aktywnie, tak. Zamierza tak pan spędzić. A jak jest w przypadku naszych słuchaczy? Atrakcja Paczków, Zalew Kozienno, konkurs zawody balonowe. Właśnie oglądam i podziwiam. No to przepięknie będzie. Zawody balonowe faktycznie przemawiają do wyobraźni. Jak takie zawody balonowe wyglądają? Ma pan pomysł? Może to jest taki największy balon z gumy do rzucia? Kto zrobi większy? Najważniejsze, żeby nie dać się zrobić w balona, tak sobie myślę też. To swoją drogą. Przy okazji różnych cen. Wilki na zawsze i na wieczność. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana. Świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. I wtedy padał deszcz. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I've been trying to do it right. I've been living a lie. lonely lights. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, za 20 minut 19. No to teraz przenosimy się do województwa małopolskiego. Kuba Hanak na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Halo z Małopolski, mówię ja. Gdyby drogi w Małopolsce można było pokolorować, to dzisiaj więcej tych czerwonych niż zielonych, bo naprawdę widać, że państwo wyruszyli na weekend. Być może jest to ostatni tak piękny weekend, bo za oknem nie widzę, uwaga, ani jednej chmury. Więc fajnie, że państwo wybrali się do Małopolski. Nie fajnie, że postoją państwo chwilę w korkach, bo na Zakopiance siódemka w okolicy Myślenic bardzo zakorkowana. Im dalej na południe, w okolicach Klikuszowej Nowego Targu, tam odstoicie państwo kilkanaście minut w korku i przed samym Zakopanem również odstoicie państwo w korku. Nowy Sącz w kierunku Piwnicznej, droga numer 87, również mocno zakorkowana. Droga w stronę Krynicy również świeci się w tej chwili na czerwono. Bardzo ważna rzecz, na autostradzie A4, już poza obwodnicą Krakowa, w okolicach węzła Niepołomice wydarzył się wypadek, służby na miejscu, natomiast powstał ogromny korek. Już od węzła Bielickiego stoicie państwo na dwóch pasach w dużym korku. Część z was próbuje objechać ten korek przez Wieliczkę i Starą Czwórkę. Tu też robi się już bardzo ciasno. Wędrujemy na obwodnicę Krakowa. Nitka od Balic w stronę Zakopanego. Tak naprawdę, jeżeli można byłoby hulajnogą poruszać się po autostradzie, to na pewno ten hulajnogista byłby szybszy niż kierowcy stojący w korkach, bo mocno, mocno zakorkowana dzisiaj obwodnica Krakowa. W drugim kierunku, w stronę Katowic, jest odrobinę luźniej, ale też w niektórych miejscach postoicie państwo w małych zatorach. Północ Krakowa, droga numer 79, tam też miejscami mocno zakorkowane. Drogi siódemka w lot od Warszawy, też w zasadzie od Michałowic już natraficie państwo na zator. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć państwu miłego weekendu, szerokiej drogi i uważajcie państwo na siebie. No i jakieś wiaderko z cierpliwością by się też przydało. Dziękuję pięknie za tę relację. Kuba Hanak opowiadał o sytuacji w Małopolsce, a teraz za 18 minut 19. Przed nami Wild Flowers i formacja The Cult po drodze z Trójką, a za chwilę też news albo fake news. Oto jest pytanie, czyli cykl Piotra Łodeja. For you, my heart beats fast. Cult w trójce White Flower i końcówka lat 90. Oczywiście monitorujemy sytuację na drogach, życzymy szerokich autostrad, no i jak najmniej korków oczywiście, jak najmniej straconego czasu. Teraz czas sprawdzić, co jest prawdą, a co fałszem. Piotr Łodej i jego gości. News albo fake news? Oto jest pytanie. Nim na dobre rozpocznie się weekend, co prawda pierwszy po wakacjach, no ale jednak weekend, spotkanie z naszym gościem, który wyjaśni różnego rodzaju terminy, które pojawiają się w internecie. Sam jestem ciekaw, czego będą dotyczyć. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nasi słuchacze też o to pytają, by wyjaśnić, czym jest greenwashing. Panie redaktorze, bardzo ważny temat. Cieszę się, że o tym dzisiaj powiemy, bo mamy początek września, więc wakacje teoretycznie się skończyły, ale zielona dezinformacja się nie skończyła. Zielona dezinformacja. Tak, bo to jest właśnie greenwashing. To jest oczywiście anglojęzyczny termin, ale po polsku powiedzielibyśmy, że to jest takie naciąganie, czy też wykorzystywanie ekologii w nie do końca uczciwych celach. Na ogół robią to duże firmy, które próbują usilnie przekonać nas do tego, że sprzedają ekologiczne produkty, albo robią wiele, żeby działać na rzecz ochrony środowiska. Pod przykrywką czego? Pod przykrywką tego, żebyśmy kupili ich produkty. Właśnie dlatego, że rzekomo działają. W rzeczywistości bardzo często jest tak, że te produkty, które mają taką nazwę eko czy bio, one bardzo często tylko i wyłącznie wykorzystują tę nazwę albo zielony kolor do tego, aby wpłynąć na naszą percepcję i wywołać takie przekonanie, że te firmy dużo robią dla ochrony środowiska. No bo taki jest trend teraz. Taki jest trend, jeśli chodzi o wartości, ale greenwashing to jest de facto wykorzystanie dobrych wartości do zarobienia pieniędzy. I uważam, że to jest szczególnie taka okrutna i bardzo niebezpieczna forma działania szeroko pojętego biznesu, bo tego typu czynności dewaluują samą wartość, jaką jest ochrona środowiska, a wiadomo, że powinniśmy o nie dbać. Jest to jednak ważna przestrzeń też dla człowieka do życia. Natomiast z takich ciekawszych przypadków greenwashingu to była taka firma, oczywiście nie będę mówić, która na przystankach montowała taką instalację zielonej trawy. No i to wyglądało rzeczywiście tak, jakby chciała w przestrzeń miejską wprowadzić trochę zieleni. To jest jak najbardziej miłe i pożądane. Mchy i tego typu różne inne porosty chrobotki zawsze islamskie. Ładnie, tak, ładnie wyglądają. No a w rzeczywistości okazało się, że to jest de facto sztuczne i wcale nie jest eko, ani nie generuje tego, czego spodziewamy się po zieleni, czyli nie oczyszcza powietrza. A być może przy produkcji jeszcze bardziej ucierpiała Matka Ziemia. No i to jest, panie redaktorze, właśnie greenwashing, czyli staramy się pokazać, że jesteśmy bardzo super zaangażowani w ochronę środowiska, niby dbamy o nie, niby chcemy je odnawiać, a z drugiej strony możemy wygenerować więcej kosztów finansowych na sam zakup takiej instalacji, co de facto powoduje, że nie tylko nie dbamy o środowisko, ale przyczyniamy się do jego degradacji. Jak się bronić przed greenwashingiem zatem? Bo rozumiem, że to wprowadzanie w błąd to tylko element, nazwijmy to, manipulacji. Tak, panie redaktorze, no przede wszystkim musimy czytać szczegółowo składy, jeśli chodzi o produkty takie do jedzenia, które się powołują. No a jeśli chodzi o takie firmy, na przykład kosmetyczne, to też sprawdzajmy bardziej szczegółowo, czy te składy są naturalne, bo jeśli widzimy, że jest tam dużo jakichś nazw, których kompletnie nie rozumiemy, no to może się okazać, że sama nazwa bio czy eko to jest tylko wykorzystanie wizerunku. No i przy takich bardziej ekstrawaganckich pomysłach związanych z instalacjami, też spróbujmy zawsze pomyśleć, czy koszt takiej instalacji nie przewyższa jej wartości w kontekście ochrony środowiska. No to tak pod rozwagę może na ten weekend coś takiego jak rozpracowywanie, czy jest, czy nie jest to greenwashing, o którym dzisiaj... Ja myślę, że o tym temacie jeszcze niejednokrotnie będziemy mówić. O czym mówić, mówiła dziś dr Klaudia Rosińska, nasz gość zajmujący się zwalczaniem dezinformacji. W tym greenwashingu też? Też. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Dobrego weekendu.